Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратараў у ЧКГ ПСС праведзена старанная праверка дзейнасці таварыша Севрука ВН, і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісце, не пацвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што таварыш Севрук не ажыццяўляў у адносіны да іх ніякага дыктату, што патрабаванні да пісателя Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэнні з ЦК КПБ загадвалася прыняць меры уздзеяння да двух беларускіх паклёпнікаў, якія дапусцілі неадэкватныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаўся тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі. Я ж адчуваў зласлівую радасць за сябра, будзе ведаць, як скардзіцца. Прачытаўшы, Кузьмін таксама заўсміхаўся. «Ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі, паставіў бы пытанне аб выключэнні. А так, перадам у прафсаюзную арганізацыю», – сказаў ён, і шчыра засмяяўся. Мы засмяяліся разам. Не ведаю, ці пісаў, што яшчэ Адамовіч у ЦК. Я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Севрук усё ж вылецеў з ЦК і апынуўся намеснікам галоўнага ў «Ізвесціях». Пасля папрацаваў яшчэ недзе, аж покуль не стаў давераным дарадцам прэзідэнта РБ, з чым абодвум нашае з нябожчыкам віншаванне. У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газеты, нават «Маскоўская правда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, без перспектыўнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Звесціях», у «Звездзе» і нават «Савецкай Беларусіі», галоўным чынам наконт нашага недаўняга мінулага. «Камсомольская правда» змясціла мой артыкул у абарону духоўных каштоўнасцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка прафесара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага не вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Христос па сутнасці быў дэмакратам. Аднак на справе сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся, галоўным чынам на еднасці імперыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурэння рэлігійных ілюзіяў у постсавецкім грамадстве. Старая савецкая ідэалогія ў партыі не хацела саступаць са сваіх пазіцыяў. Калі рэжысёр Лем Клімаў зняў па сцэнарыі Адамовіча неблагі фільм пра партызанку, чыноўнікі ад кінематографу рэзка супрацівіліся. Зняты ў Беларусі, ён натуральна не мог абысці ўвагу беларускага кіраўніцтва. І калі фільм неяк падтрымліваў Кузьмін, дык рэзка супраць выступаў аддзел культуры. Аднойчы менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаванне фільму грамадскасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з пісьменнікам Сульяновым выступілі ў падтрымку фільму, Антановіч супроць, і з таго часу рэзка разышоўся з Адамовічам. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Прычына таго была простая. Адамовіч сваю прозу пісаў па-расейску, хаця літаратуразнаўства і крытыку па-беларуску. Аднойчы ён змясціў, здаецца, у «Ліме» дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празмерна падабала грэцыка ля нацыянальнага цяпельца. Тое выклікала гарачае незадавальненне маладых, падагрэтае пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік Саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч стаў у шэраг праціўніку Адамовіча, што стала для апошняга зусім нясцерпным і падрыхтавала ягоны ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто узрадаваўся ад'езду, мне ж стала дужа сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коротка пісаў, зрэд часу прыїжджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэўна, што ў Менск ён не вернецца, на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Навум Кіслік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.